Capitolul 14. În vremea aceea a auzit tetrarhul Irod de vestea că ce se dusese despre Iisus și a zis slujitorilor săi, acestea Ioan Botezătorul, el s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el, căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat și l-a pus în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, căci Ioan îi zicea lui, nu ți se cuvine să o ai de soție, și voind să-l ucidă, s-a temut de mulțime, că îl socotea pe el ca proroc, iar prăznuind Irod, ziua lui de naștere, fiica Irodiadei a jucat în mijloc și a plăcut lui Irod. De aceea cu jurământ i-a făgăduit să dea orice va cere, iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis, dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a întristat, dar pentru jurământ și pentru cei care ședeau cu el la masă, a poruncit să-i se dea. Și a trimis și a tăiat capul lui Ioan în temniță, și capul lui a fost adus pe tipsie și a fost dat fetei, iar ea l-a dat mamei sale. Și venind ucenicii lui, au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. Iar Iisus, auzind, s-a dus de acolo singur cu corabia, în loc pustiu, dar aflând mulțimile, au venit după el pe jos din cetăți. Și ieșind, a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și au zis, locul este pustiu și vremea iată a trecut, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate și să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns, n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis, nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis, aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și privind la cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline, iar cei ce mâncaseră erau ca la 5000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor. Iar dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage singur și făcându-se seară era singur acolo, iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la 4-a strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au spăimântat zicând că e nălucă și de frică au strigat. Dar el le-a vorbit îndată zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar Petru răspunzând a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. El i-a zis, vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, mergea pe apă și venea către Iisus, dar văzând vântul, s-a temut și începând să se scufunde, a striga zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se în corabie, s-a potulit vântul, iar cei din corabie s-au închinat zicând, cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând dincolo, au venit în pământul Genizaretului, și cunoscându-l oamenii locului aceluia, au trimis în tot acel ținut și i-au adus la el pe toți bolnavii și îl rugau ca numai să se atingă de poala hainei lui și cât se atingeau, se vindecau.